Fotel dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 kwietnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. W Dzienniku Ustaw jest już rozporządzenie o zakazie importu produktów rolnych z Ukrainy. Do zaprzestania walk w Sudanie wzywają szefowie dyplomacji Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. IPN przyznał coroczne nagrody Kustosz Pamięci Narodowej. Polska wprowadziła zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy. Ma obowiązywać do 30 czerwca. Rozporządzenie wprowadzające zakaz ukazało się już w Dzienniku Ustaw. Wcześniej podpisał je minister rozwoju i technologii w porozumieniu z ministrami finansów i rolnictwa. Pierwszy o decyzji poinformował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na konwencji rolnej w Łysych. Lider partii rządzącej podkreślił, że Polska jest otwarta na rozmowy z Ukrainą. Wspiera ją nieustannie, ale musi też chronić swoje rolnictwo. Powiadomiliśmy już naszych przyjaciół ukraińskich o tych decyzjach i jesteśmy gotowi w każdej chwili. Być może to będą wręcz najbliższe dni. Podjąć rozmowy, żeby tą sprawę załatwić w postaci porozumienia międzypaństwowego z tymi samymi skutkami, o których tutaj już mówiłem. Mam nadzieję, że to się uda, ale musimy być tutaj zdecydowani. Tu chodzi naprawdę o rzeczy zupełnie fundamentalne. Jarosław Kaczyński podkreślił, że sprawa rolnictwa w relacjach z Ukrainą będzie jeszcze długo istotną kwestią. To jest coś, co będzie trwało i to będzie trwało pewnie długo. I chociaż chcemy mieć stale, także na przyszłość, także w warunkach pokojowych, jak najbliższe stosunki z Ukrainą, być sojusznikami, być prawdziwymi przyjaciółmi, to polskiego rolnictwa musimy bronić i obronimy. Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywnościowej Ukrainy, reagując na zakaz przywozu do Polski ukraińskich produktów rolnych, zaproponowało uzgodnienie nowego memorandum o współpracy i wspólne zbadanie nadużyć. Polski minister rolnictwa Robert Telus powiedział, że do rozmów w tej sprawie może dojść w poniedziałek. Ministrowie spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich wezwali do powstrzymania eskalacji walk w Sudanie. Szefowie dyplomacji rozmawiali o sytuacji w tym kraju przez telefon. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken wyraził głębokie zaniepokojenie nasileniem konfliktu. Szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell wezwał do natychmiastowego zaprzestania przemocy. Przewrót rozpoczęły dziś w Sudanie paramilitarne jednostki szybkiego reagowania. Rebelianci twierdzili, że zajęli pałac prezydencki, rezydencję dowódcy armii, a także lotnisko w stolicy kraju, na Artumie. Zaprzecza temu dowódca sudańskiej armii. W walkach w Artumie i w innych miastach zginęły co najmniej 3 osoby cywilne, a 9 zostało rannych. Instytut Pamięci Narodowej przyznał coroczne nagrody Kustosz Pamięci Narodowej. Laureatami od 2002 roku zostają strażnicy narodowej pamięci upamiętniający historię narodu polskiego i przekazujący dziedzictwo narodowe kolejnym pokoleniom. Statuetki wręczono podczas uroczystej gali, która zakończyła 3-dniowy Kongres Pamięci Narodowej. Pamięć narodowa jest koniecznością, mówił Polskiemu Radiu nagrodzony ksiądz infuat Jan Sikorski, duszpasterz Solidarności, opiekun więźniów w czasach PRL i w wolnej Polsce. Bez tożsamości i bez pamięci człowiek gdzieś się rozpływa. Kapituła doceniła też autora i producenta filmów dokumentalnych Arkadiusza Gołębiewskiego, pomysłodawcę i twórcę festiwalu filmów dokumentalnych Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Wyróżnienie otrzymało też Stowarzyszenie Grupa Historyczna Zgrupowanie Radosław. Przewodniczący zarządu stowarzyszenia Grzegorz Krynicki mówił, że nagroda to dodatkowa motywacja do pracy. Cieszymy się, że możemy tą służbę pełnić, że możemy przekazywać tą historię walki o niepodległość, opowiadać o bohaterskich losach członków Polskiego Państwa Podziemnego. Nagrodę Kustosza Pamięci Narodowej otrzymało też Sokolstwo Polskie w Ameryce, które od 135 lat podtrzymuje rodzime tradycje za oceanem. Pośmiertnie nagrodzono też Stanisława Marię Jankowskiego, historyka, badacza, publicystę i twórcę słuchowisk radiowych oraz filmów dokumentalnych. Paulina Kurek, Polskie Radio. I jeszcze apel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na Podkarpaciu. Chodzi o dzikie zwierzęta, które coraz częściej zbliżają się do domów i zabudowań gospodarczych. W takim przypadku nie należy działać na własną rękę, ale powiadomić lokalny samorząd, mówi rzecznik dyrekcji Łukasz Lis. te wizyty dzikich drapieżników nie są przypadkowe. Ich wabi do naszych zabudów jedzenie. To, co wyrzucamy, a co nadaje się do jedzenia. Szczególnie problem jest istotny w przypadku niedźwiedzi, ponieważ bardzo trudno je oduczyć później tych takich, no powiedzmy, z punktu naszego widzenia złych nawyków. A więc w pierwszej kolejności samorządy powinny podjąć działania związane z odstraszaniem, spłoszeniem, ewentualnie już schwytaniem, przewiezieniem, przetransportowaniem w inne miejsce. No, rolnicy i hodowcy mogą starać się o odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz już czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Piłkarze Korony zdeterminowani, żeby PKO Ekstraklasa została w Kielcach. Przegrywali w bardzo ważnym spotkaniu z Jagiellonią Białystok 0-1 do 79 minuty. Wtedy wyrównali, a zwycięskiego gola na 2-1 strzelili w 5 minucie doliczonego czasu gry. Brawo. Wcześniej Krakowia u siebie 3-0 rozbiła Radomiaka, który zaczyna łapać namacalny kontakt ze strefą spadkową. Trwa mecz mocno zagrożonej degradacją Lechii. W Gdańsku mierzy się z Pogonią Szczecin i sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na boisku w Gdańsku. Mamy 46. już minutę tego spotkania i mamy remis tutaj 0-0, czyli kończy się pierwsza połowa. To w kraju, a na Wyspach Brytyjskich Manchester City poważnie myślący o obronie tytułu. 3-1 wypunktował na Etihad Leicester. Wpadki zaliczyły majętne ekipy z Londynu. Ta bogatsza i niepotrafiąca się wydobyć z marazmu Chelsea przegrała u siebie 1-2 z Brighton, grający lepiej od lokalnego i wyjątkowo nielubianego rywala. Tottenham uległ też przed własną publicznością 2-3 Bournemouth. W Niemczech wpadka Bayernu, tylko po jeden zremisował u siebie z Hoffenheim. Borussia Dortmund po 3 na wyjeździe z VfB Stuttgart. Zwycięstwo wypuszczając z rąk w 7 minucie doliczonego czasu gry. Co za pech. We Włoszech oszczędzające siły na rewanż widzę mistrzów z Milanem. Napoli w rezerwowym składzie bezbramkowo zremisowało z Weroną. Piotr Zieliński pojawił się na boisku po nieco ponad godzinie gry, a wspomniany i mający identyczne priorytety Milan też tylko zremisował, tyle że po 1 na wyjeździe z Bolonią. Ze spraw siatkarskich ciągle nie ma lepszego. W ćwierćfinałowej serii AZS-u Indyk Polu Olsztyn z Aluronem Wartą Zawiercie. AZS wygrał dziś w mieście z kilkunastoma jeziorami w granicach po tiebreaku i przegrywa w rywalizacji do 3 zwycięstw już tylko 1-2. Cieszymy się, że wygraliśmy, bo no nie ukrywam, mieliśmy nóż na gardle po tych dwóch meczach. Musieliśmy rzucić wszystko, co mamy najlepsze tutaj na boisko. No tak, te pokłady energii są we mnie, ale już później też przyszło zmęczenie i taki kryzys po prostu fizyczny. Mówił rozgrywający AZS-u Karol Jankiewicz. Trwa czwarte spotkanie o tę samą stawkę w Warszawie. Projekt gra z Zaksą Kędzierzyn-Koźle i żeby myśleć o awansie do półfinału rozgrywek musi dziś wygrać. Na tę chwilę w stolicy remis po 21 w pierwszym secie. To w Plus Lidze, a w Tauron Lidze pani niespodzianka sporego kalibru. Chemik Police przegrał u siebie 1-3 z Grotem Budowlanymi Łódź i odpadł z play-off na poziomie ćwierćfinału, co oczywiście oznacza, że nie obroni tytułu mistrzyń Polski. Jeszcze tenis przez duże trwa drugi z półfinałów prestiżowego turnieju ATP w Monte Carlo. Po korcie ganiają Jannik Sinner i Holger Rune. Pierwszy set gładko 1-1 dla Sinnera, drugi po walce do 5 dla Rune. W trzecim decydującym Rune prowadzi 2-1 w gemach. Wcześniej Andrzej Rubliow 2-1 w setach pokonał Taylora Fritza i pierwszy zameldował się w finale imprezy na Lazurowym Wybrzeżu. W nocy w wielu regionach możliwe deszcz, a miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów od 3 stopni na wschodzie i południu do 7 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, my po starego. A weźcie go, w dużym pokoju jest. Bo w Media Expert taniej masz. O tak. Wymień swój stary telewizor na nowy. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Bo w Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. 9 minut po 9, czyli po 21, zgodnie z obietnicą mówię dobry wieczór po raz trzeci i zapraszam na trzecią godzinę Departamentu Rytmu, którą rozpoczną Kelis i Madonna piosenkami Trick Me i La Isla Bonita, a za trójkową konsoletą nadal Maciek Załęcki. Przed mikrofonem Radosław Okrasko, w tym składzie gramy dla Państwa jeszcze przez godzinę. Oh, wakacyjnie zabrzmiała La Isla Bonita, więc dorzucę jeszcze Vayamos Compañeros Marqueza i piosenkę Vaya con Dios. Ten wcale nie latynoski, lecz belgijski zespół zagra pieśń o Puerto Rico w sobotni wieczór w trójkowym departamencie rytmu. El verano con buen pie, basta. Empezaremos una nueva cosa, porque lo hemos pasado bomba. A ver, a ver, a ver, ale, ale, ale. Vayamos compañeros. Already standing under a starlit sky. You run to with something, you laugh and you cry as he holds you tight. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Puerto Rico. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, Puerto Rico. He says he'll believe in you soon and you beg him to stay. But he wants to make it somewhere in the USA. And though we'll be far, he promises he writes every day. When time will be right, he'll come back and he'll take you away. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Puerto Rico. Your papa don't like him. He says he's no good. He steals and he fights and he never behaves like a young man should. Like a young man should. Angelita, she knows. Don't cry, Angelita. He's not that bad inside. She takes the medal she wears on a chain and presses it into his palm. We'll come back and take it up. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, Puerto Rico. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, Puerto Rico. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, Puerto Rico. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, Puerto. Kończymy te krótkie, egzotyczne wakacje, aby odebrać sobotnią depeszę muzyczną. Dziś Halo, czyli Aureola z albumu Violator, który premierę miał w 1990 roku, a potem coś z ostatniej płyty Depeche Mode. Piosenka, którą Państwo bardzo dobrze znają. Ghosts Again. Like shackles on your feet, like a hand. Dwie trójki, czyli 33 lata minęły od wydania albumu Violator zespołu Depeche Mode, natomiast aż 40 lat minęło od premiery innej ważnej płyty, Let's Dance, Davida Bowiego. I to dokładnie wczoraj. Ten album trafił do sklepów 14 kwietnia 1983 roku. Uczcimy tę rocznicę w trójkowym Departamencie Rytmu maxi-singlową wersją utworu tytułowego z tej płyty Let's Dance i David Bowie. We'll be right back.

dwa razy zagrał Manam i jeszcze zdąży rozbłysnąć Igo w trójkowym departamencie rytmu. Nagły rozbłysk. Nagły rozbłysk prosto w oczy z siłą atomowych bomb. Stary motyw, duszny pokój, nie ma jak oddechu wziąć. Nie będzie łatwiej, jeśli masz już dość. Potrzeba zmiany mija szybko, bo ja wiem o tym, ty wiesz o tym, że to nigdy nie był błąd. Przepraszałem za często. Nie mogłem znaleźć właściwych słów. Bardzo dziękuję za ostatnie 3 godziny w trójce. Maciek Załęcki audycję realizował. Ja nazywam się Radosław Okrasko. Za chwilę przed trójkowym mikrofonem podmieni mnie Tomasz Miara, który będzie kontynuował trójkowy departament rytmu aż do północy, czyli jeszcze 2 godziny przed państwem świetnej muzyki. Ja mówię do usłyszenia. Na koniec jeszcze tylko Myslowic, Latawce. Życzę udanej reszty wieczoru, a nawet nocy.